بس خیر خیر جورج جورج کسی جو جورج جورج کنه بیت جورج ناغان دری ورزی مده غرک تیل حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عیشه مشر خور حضرت عیشه پر آخ کنجلیو کشنیو شپرش کالو اغیبا با خاده چواره ولا تیار کی د حضرت صدیق یوم ریو هغه په پټه باندې دوی خوراک کله دازې ورل دا وې ما خپل نام لا بند ورځ مې دوی سامان چې تاره خپل لا بند میرا وخت فراغه مې ووت دا دای کور یا نه دای کور ګد مال په شی په دغه هغه ما باندې بیا هم ریټول شپ سبب په فرها درې ورې چتیر سولې بیا به زمر بده او زمر روشان ال تراولې پلان یې شیلل د خونو د درې ورې خورا ډیر تلاش وکړ لره نه امید سچ کول په چکه مخاولار د چې نه امید ام بن درې مرزي باد بیا یې وښ راوست په سپارس لا هجرت یو ها را ورسته با ورسته راځی کړ ورسته د مؤمنان ته خدای تعالی دمت کوي کی الا تنصروا فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار والبيكل ته یې ماده پیغمبر ته ورسته کوي احسانونه پر اچو چې مل جهادونه کوم می کوي ګټ چې خدای نه کوي ورسي کړ ته خپل سپین سر سر کړی دای وای زه خپل پیغمبر حمایت په خپل حکومت ته چاو کوي چې یو دوام دوام د چاو د دوو دوام د دوو چې خپل مرګری ته دا عالم وویل مرګری ته دا عالم وویل یا ایه الذین آمنوا تتخلوا الچش هوت خو یزم کرو به کله دی نه اس کله چې دوی باغ تدبیر جوړوي تعالی فار الذین کفروا چې د پار لیس بیتوت چې تا ځای پر ځای باندې قید اثبات ساتول کی په لغت کې قید ته وځي خو دا قید چې پر ځای باندې ټیټ شي او شی اثبات له دغه چې اثبات ورته شي شی پر ځای داس ځای پر ځای شي لیس بیتوک او یقتلوک یا دا قتل پروگرام او یخرجوک چې یا به د لاوطنه په سیاخ ویمکرونه ویمکر الله دوی خپل تدبیرونه کول ستا رب خپل تدبیرونه کول دوی ستا د تباهي پروګرام جوړاو ستا رب دوی د تباهي پروګرام جوړاو نتیجه یې دغه وه چې په بدر د ښکاره شول نتیجه یې دغه دغه موسم درته وایي د هغه کسان دا هغه مجرمان دي چې دلته د دغه وچ دلته د دې تذکره وکړله د غزوې بدر سره مناسبت دي والله خیر الماکرین الله ډیر بهترین تدبیر جوړونکی و اذا تطلع علیهم آیاتنا دا نظر ابن حارث شغل چې بکله الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم با آیتونه د قران او تلاوت ول گاګا دا تر هغه مجرم جوړه وسیله ول انشاء الله انشاء الله نقول لهم اسلام علی نازل الله خطیر لولی جات الله آیاتنا قالوا قد سمعنا بس مجوار ودل خبري مجوار ودل لو نشاء مکمل وغه ول لكل مثل هذا من دم تراولس هو دا تراولس مس کوران ویلس ورته لقد تلرادنو ان هذا الا ساتر الاولين ندي دا خبري مگر هغه زړی کسي دی قال الله دا دریات ککن هغه دی ویناو دی وی ته بخی دا بلی ته بخی دا ابو جهل ویناو وخدا سړی حق ان كان هذا هو الحق دا سړی حق ان كان هذا حقا من عندك فامطر علينا حجاره من السماء نراوي بني راور او پرمش بني دبري دا اسمان نک او اتنا بعذاب الیم اولم الله شنا غ ترتیب نه دی ولې ته تفخبل خو نه مور کړیو چې یاد دا وکیا د بری خدای نه بیرو ما دا نور بیا ګرد ته باقی نو دا چم بو کوم کن عذاب الیم په کوم شکل ور یوم نبتشر البطشة الكبرى انا منتقمون ته قران کې کنه سیا بطش کبرا دغه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کله الله داس کی چې دې ته عذاب ورکی او انت فیهم چې ته په دې کې دی وېکن یعنی په خوا خو مې پریشو ولدې چې د الله نبی چیرې په بکا کې اوس خو وته کنه اوس مونږ ګورم پر عذاب شپره نږدې دا وریاده ک قریش ته وریاده کړه کاکا د خو د هجرت وم کالو ول اوس مونږ ګورم ته خو په خوا خورا کنه چې کړي او دلته به مستی کوله پر دې چې عذاب نه راته خو ما پیغمبر پته کې او مؤمنان نه ته وکن ما خو داس نه کول چې پیغمبر او مؤمنان به سره په ګردو څه شرا وسی اوس خو زین راوته اوس خو ته تناس ولس وسه ګوري کړه لاس در ول وی دی دغه ابتدا ده چې وسول کن ول یې هې ابتدا هش دیکه اگېږي وتاه کیا کن دا ابتدا ده کن ولې ګدل ما كان الله في فدام فيج ذات بدر سر تعلق للدم زمين شنك شن شديري خارب السرواج وي كان زبن باتا واخم كان زبن باتا واخ هو وما كان الله ليعذبهم لا شن دي الله شتي سبع عذاب دلر كي او انت فيهم شدي بلام تفاهو كي وي كان سبب اخو كي كان وما كان الله معذبهم هم يستغفرون دا هم نه چ الله وي قوم ته عذاب ور کوي چې هغه بچا کوي استغفار کوي ان په دې کې داسې خلک څه وو چې اخرې توبه وکړي بیا څوک شو په لار شو الله وي واس پم کوړي ته یو خالص کړ وما لهم لا يعذبهم الله نو بیا با ولی دسی نی نو با ولی دا اللہ عذاب دیتو نور کی وما لهم چشی چم دی چو دا دوی لر چا چم پیش دا اللہ يعذبهم الله چی اللہ با دوی تعذاب نور کی وهم يصدون عن المسجد الحرام او ها اللہ دی چی دی دا اللہ دا مسجد حرام سر انسانان منع کیوی وکانو وما کانو اولیاءو او دی دا مسجد حرام متولیان هم ندی اولی هم ندی دی سرپرستان هم دی دوی مالکان هم دی مبار پریدی تی راغلی دی کشر کو گورا مشرک کو گورا دا مسجد الحرام دا مدخی مسجد بیا پا مسجد کی بیا چوک مسجد الحرام تصرف گورا دا بیا گورا نو خون آغا کسا دا کن دا کور چشول راگ دا سرام جک راگ دا کور غیب شو آخو چشول دا آغا کسا وما كان وحال دا دي شنو دي دي اولياء هو سرپرستان ومتوليان دي مسجد الحرام بلکه نو دي چوک دي چوک ان اولياء هو الا المتقون ندي اغه متوليان و سرپرستان د مسجد هر مسجد اغه و چوک دي متقيان دي مؤمنان دي لكن اکثرهم لا يعلمون فدا اکثر بي بخت بده سرم نخلاشي شد مسجد سرپرستي دا نسبي شهيد نه دا مسجد سرپرستي چوک نه نسبي شهيد نه د خونو دا ول چې موږ د حضرت ابراهیم اولاد یو نو نسبی لحاظ د حق چاته دی مشته دی وما کان صلاته عند البيت الا مكاء وتصغيك ها دول دې ته ګور نو دې منځونه چې ولنه دا کو ته مسجد سره د دې څه تعلق لري مسجد خو د منځه ده پار دې چې کی دا دې منځونه د چې برحال بیت لاله څه چلې وکړ سپیل کان دی ول یا به څه کولې ثانې چکچکی بجاولې ته ثانې نه نه جوړ ثانې وي ول یا ثانې وي یا چیت هزار لکه ته یو ته سارا و عبادت یې وسلې دلې دي هغه بیا سروزونه وي کنه دا شي مېدا مېدا سروزي بدل دی چې انجینی دي کښین دي د ګور کېانی چې ګور کېان الکانی دا بیا راشه دي توار په ورځ باندې مزاد دی ګرجیلر بس کرا دی مېدا مېدا سال شروع بس نور نو ګرځورته دی دی کیږي کنه بس یو سات ولای بس راوځ دی عبادت و ته دې ته ور ول ما چې تو ګور تا چې نو د تعالی کې د ګوزو ځای دی ما چې د دې ځای نه هغه د عبادت ځای ته وګورم مسجد اهلیت وګورم په قران کم پرېږدم به تعالی دم کې ورکه چې ودا نزم خلاص په قران کم پرېږدم وځ بل دروازه وي ته اے زګه په نزه کوم دا مزامین دي دا په قاعده قریش توریا دی چې در په زیاده په قران کم پرېږدم ته مسجد حرام نه په در خالی کړی کړ ته به وکړي وسته وما كان الصلاة عند البيت الا مكاء وتصغيه كان يا سيتياني بجاولي يا تكولا ثاني ويل فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وتكي وتكي دا عذاب دا كفر فوج ان الذين يكفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقون ثم تكون عليه حسره ثم يغلبون سبحان الله وقتي لا بيع فيشن قوي وكره الله تعالى نخدا بدر نولا كافله شرال نخدا خراك سجوده ما فوت كده توكلك دغه وخت دی دا فیصله وکړل چې دا مال به په آینده د فار د دغه دې د بیخکنی د فار د شری د خاتمه د فار استعمالو خو ته لا وخت لا خپل پیغمبر پوکي چې د خغرالو تیاری درته شروع کړل لیکن مالونه به خرج کی اخر به بیرتا خله په خاورې کفار همشه دغه شي پیسې خو به ډیری خرڅي لیکن د دین رشه ته استفاده ده چې په 2 کرب ډالر به اوس خرڅي نه په دالش کلو څو کرب ډالر به خرڅې وي دي د فال چې د اسلام رښو کاج یي ګرد دنیا لګیا ده يهودو نصارا او امریکا او برتانیې او فرانس او جاپان او جرمني دا ټول دنیا لګیا ده د اسلام مخونس هغه خلک اسلام مختلف روان لار روان اوس پر کړه په ټول دنیا کې تر ټولو خلو عظیم مذهب چي هغه څو دین اسلام دی مختلف دی دی ګرد دم دد ار کربلو ډالر خرڅ دا پروپاګاندا دا انجیوز دا اخبارات دا ریډوګان دا قسم قسم سیاسي خریداران سیاسي مریان ارض دیرانی ولی دا ګټ لګیا دی پر اسلام تخریب کی پروپاګاندا کی سارو ما شام اسلام یو شد نظام دی دا جر یا خست دی پر دنیا باندې ګور تشتین جو کوي لنګوټه او د اسلام جامعه ګور دنیا تش جوړول خلګ دی بیرولی لیکن هغه اسلام کې یو خوشیرینی موجوده هغه د فطرت आवाज دی هغه د شاو आवाज دی یار چیری مخ نه وایس په هغه باوجود په هغه لته بربند معاشره کې په هغه بی دینه معاشره کې نن اسلام پر دونو ترقی راوته هغه بربند شزه چې وخت وخت کلونه پر داسې بداسې بیکاره زندگی تیر کړي هغه نن په خپل خوش اسلام راځي او بیا دغه جامه په خپل خوش باندې خوشي بیا جابې همو کې پردا همو کې لوی پردا کې پچادری کی راوس دا یورپ پہ لګړی شي دا دات چا پاس پر ول ډیر به خرڅ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله تتي دفارنش خلق مخونش ده الله ده لارش خلق رابن فسينفقون عذر دي والخرص بهم كي او خرصي هم كي ده كافلة ايقا ده خرص اكرقان لكن ده دين مخوني وال يو زوك سان شيطان سنو تسوس فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة بي او ده مالون واقع ده ترادي كان وز ده امريكا نو كاكا زارا يو قرآن وشاو دل د تا د طالبان ته دونه په خشم سو خو په دا باندې کړ ولجاوه د فتوار د سکاله کې ما په دا باندې په څو کرب ډالر خرج کړل د افغانستان په سلسله کې ما خو دې د پاره کول چې زه به د افغانستان لرازم اغاز ما د ګار د پیسو په نتیجه کې ما د دونه خواريان موکشلې نه په نتیجه کې اسلام راغی کړ دا شو وو دی د صدر کېدی او د صدر کېدی چې عجبه دا ولې ما دونه بيځه خرج کړل په نتیجه کې چې اسلام راغی نو بیا بیا خرڅي بیا بیا خرڅي ته ودرېش د زامن بگر د خدای رسوا پس یون فی خونه ثم تكون علیهم حسره بیا دغه فردی بنید دغه معلوم دی سخت افسوس بی ثم یغلبون بیا بچم کیش مغلوبم مغلوب کیش الله به مغلوب کی والذین کفروا الى جهنم یحشرون غخو د دنیا نتیجه او دا به د چای کفر ته به د جهنم ته برا فرته کیش د څه د پاره د مشکلات را زیل می الله الخبیث من تغیب دل دی د پاره د حالات ته ترجی کن چې دا خبيث طيب سر جلال ويجعل الخبيث بعضه هو على بعض فيركمه جميعا فيجول في جهنم دا خبيثان به او په بل باندې پړی کوم الله وای کنه په غزله بش په بش بش برسیره کرځي فلوچی کنه دا اسی به په بل سره سپارک چې پړی اکل دغه دا پړی بده غي او جهنم ته ورته وای زید خرزامن بعضكم من بعض بعضكم من بعض يميز الله الخبيث فيجعل الخبيث بعضه هو على بعض دا خبيث په بعضي پر بعضي چك سپارک دې پړې به چې پښتو په یوه ځای کې نه پېښ بیا ګر دلالوم چې ګر سره د سر خلاص دې فیر کومه جمعیان کن بیا به ټول ور تست یا به پړې کې ګر فیر کومه پړې به کې ګر یو په بل به راته ادا ده بلام لیدې دې دا ګدامو دا کلیان څه چمکې نو خمالو نه راوړې کنه یو یو سره په لګور دی په لګور دی ولګت د پړې پړې کول بیا ولو خلان دي پر بل شي باندې پړې کړې دي ولاغه بدای فرشتو ته جو ول زه شاباس دا پړې په یو د مرتس یې به سره وټړي ګرد به پر یو زی ورتس ما زه کومه ما زه نست یارانی وکړ فیر کومه جميعا فیجلو مردم په بل سره خړې پړې بځینی جوړه کی بیا به فیجلو جهنم فی جهنم پر جهنم کې به ورتس الله دې د انجام مج وسات و یا اولایکم الخاسرون دغه دې چې تغه توانونه کړی او ځانونه تبا کړی کل الذین کفروا ینته پیغمبر اسلام ته وای دا خو قریش ته یو پیغام ورواسته قریش ته پیغام ورواسته ورته هه لاس واخ لاس واخ دې دافت کې ناخي بل چې فلاخ دې دغه خیر دې چې لاس واخ دې دغه غټ للذین کفروا ان ينتهوا کله دا په دوس خدي لاس اخ په شکی یو فلهم دغه مخ کې چې ارڅ کړی دې دغه ورته ریج الله رحیم کریم دې کنا الله رحیم کریم دا قوم ته ملا بیا دعوت ورته چې د پیغمبر اسلام علیه السلام ژوندۍ تر خا کړې و الله اکبر تاسو د مکی ژوندۍ وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شپې تیرېدل او د عمر ګورو باندې کوم شپې تیرېدل لیکن الله به څومره رحیم کریم ذات دی دا غو باوجود دعوت ورکی ورس کما څوم کړی دی چلو چار څه دی کړی دی هغه په تور لوک هغه په تور وش زه اوس راس اوس راس سړي سکه راس سړي سکه ينته يغفر لهم ما قد سلف باب بخشنه کی جديده فانا چغه تیرسی وی يعود فقد مضت سنت الاولين کدا بدو ته بیا را وګرزی بیا اعاده او چاته کی بد نو فقد مضت سنت الاولين و بیا نو مثالونه دي تیرسی دي مل مثالونه هم تیرسی چه مې سما ده تی ولي دل نو من سما نو غزم در معلومه مول و ولوم بیا غزړک ساده کن نو لړک سکه هم دغت الله اکبر وقاتلهم هي مؤمنان شاباس فوتو پورتس حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دا فتنة وفسادنا دا مزكي فرمخباني دا الله مزكا دا بدماشان لفساد دا كريت صفايت صفايت راوز مؤمنة مجاهد راوز لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله چه دين خالصة مكمل لوازي دا چاوي دا الله فورتهم شتهم دا كورهم دا كتيهم دا شارهم دا ولايتهم دا رياستهم توتل دين دا اللهوي د دین غلبه بس نه چې یو په نه دا یو ځای یو په نه دا بل ځای فين انته او فين الله بما يعملون بصير کې لاس واخسته بیا هم الله به بیا ګوري الله خبر دې دی پرغه عملو بن هغه لدون کې دي یعنی دا عمل جایزه وقاتلهم هشت وإن تولوا فعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير هي مؤمنانو هي پیغمبرك تا خلقو بيام شاو گرزول ده دير دمرا دعوت باوجود دا دمرا قوتونا دا قغط قومونا دا دمرا لوئي همدردهي باوجود بيا هم دين تشاكي فكر ما كوي فكر ما كوي چه دا خنوز مشتنها پاتس الله ويزمر گره الله دير عجيبا مر گره دي نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا فعلموا سرخلاص كي مؤمنانو او مؤمنانو سرخلاص كي شكلنگا تنگا كي دفردا خبر وساتي ان الله مولاكم الله تستاسي مولا او سرپرست دي دير زبردست نعم المولى او دغه دير زبردست سرپرست دي چې دې مثال نس شدرس ونعم النصير بهترین مدافع دي چې بیا څه کوي کده خیر رسان هم بهترین خیر رسان دي اور دافع د شر هم بهترین دافع د شر دی شر هم د دشمنانو د سرلری کوي خیر و هم درسي پردا باندې اعتماد کوي لا مولانا ولا مولا لكم جواب یو ورکه کنه لا مولانا ولا مولا لكم لنا المولا ولا ولمو ان او استغفر تقریر او سبحان الله د قران واجب شایسته انداز دی دا کی سب جو رسول دون غټ تقریر ورته وکي ګر سره پر پل خواروان کړه سید مومنان په ځان ایران کې چټیله کومه دره خسته په غنیمت په جنگ دی اوستي وځي په اوس دغه دا په ګوښه په خرابه په جنگ دی کړ سره پر بل خامو زور ته وځدک په دونه تقریر یې ورته وکړ خدای تعالی نو الله تعالی غنیمت نه دی ولوا ولا غل پنځه ځای کې یو پنځه ماشه تا هغه چلوري شي ستوي په بل د چاوال د سپاره غدوی شي د پیادل غوی ساده پاتس لغه پنځم هغه پنځم یا پنځه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هغه مزه در شیم دلته دلته کې کړ ولې چې ګړی مګړی ما کو شاو لاس کې عزت به دې کوم ستاسو خدای من سب دې تاکسی دې سپه کول ګر زره هغه ټوکل دماغ وې غنیمت دې دا غنیمت یو څو دا غنیمت دونه څه ده خبره بیا ته ولاړه دوری ځان ته بلاد وته دنیا او به دما وینګې دغه شې او ځخ پر وکی ولا غو فوق مې دا تر هغه دې مې دا بیا دا تر او شو مومنان شبا تیاری وکي جنگ ته تیاری وکي بیا څه شروع و مومنان سر خلاص کې انما غنیمتم ان علنا الذي ما مسلد انما هر هغه غنیمتم چې تاسو به غنیمت باندې غټلې وی راولې وی لاسن تل راغلې یو شی د اشیاو قلیل وی که کثیر وی لږ وی کډیر وی او قیمتي وی که به قیمتي وی فإن لله خمسه دغه پنځم د چا ده الله ده اول مؤمنان ته شغل شکر تاسو ما ده ولی رسول ولی ذل قربا ده الله ده فرض او د مست رسول ده فرض ده الله ده ذکر کې دلې تشریفان نک جواب دلاله شرف دي کنه چې دغه د اسماء ولد ما ده رسول ده ولی ذل قربا یو حصے کوم ده د رسول ده اقربا او ده فرض چې په دور کفر کې هم دا به اسلام تاریخ وګوري بل زګي یو ورځ راغلش تبصره وکړو چې پیغمبر علیه السلام درې کاله پر یو شیل کې بند بني هاشم ور سره وکړ بني هاشم ور سره یو څو ور سره یو څنو ور سره تی سر خلاص په دغه حال ته مجبور وسو دغه حال ته مجبور وسو یو زور روز یو ځکه پوستکی به پیدا کی یا به دجی یو ټکرا پیدا کړل دغه خړاله داس درې کاله بندیز په لګول نه چا کلام نه چا سلام نه چا خرید کولای نه چا فروخت کولای تمام سرداران قریش راولار به قاعده معاهده تحریر کړی ویل کله پر بیت الله وزل درې کاله داس ظلم مشرو کی کړ غي یو ډیر زبردست دل خراش داستان دی کړ ششان عجب اخری په دای کې په خپل یو دم دغه سي جوړ او یار دا به خید پس پرې کړ دون ظلم نو نه یعنی دا ظالم دون ظلم وکړي چې دا خپل پر ظلم خپل پښیمانه په دې کې سرداران پیدا شو یو بل ته به مخ را واړو چې ځانمان ولي د سړي څه کوي اخري سره باس مبایسه شروع شول ابو جهل فلاره نه څلور پنځه سرداران دې ته تیار ول دا به سره چیرې کوي اخري مشوره سره وکړل ران حرم کې چې نست دی او د چیرې لکه خرتر دې له مخ بیا ابو طالب اغارا اغه ابو طالب له تور سره او اغه له تور سره نو بهر الله بني هاشم په دا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګریو مسلمانانو مؤمنانو هغه مؤمنان چې ارڅوک خو دغه د بني هاشم کې یو څوک ورنۍ ام د چا سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستړي کې سره غمې ورسره دا نو زکه دا د تر ژوند پوري د کسان تر ژوند پوري دغه د فره هم دغه اعزاز چې د خمس الخمس خبه یو برخه دی ته څه کېدل ان د پنځم یو پنځم چا د فاره دغه خاندانی بني هاشم د فاره یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات ته فاره یو د چا د فاره دغه د بنی هاشم دغه هیک خاندان کني هغه نور خوم ابو لهب خوم ده نه نه هغه د فاره نه زر قربا دا دې د فاره مقرر شوی ولیتاما والمساکین وابن السبیل راځي ان لباس په بیان ته درته کوم زکات جایز دی تیم دي ته نه دي جایز کا زکات سي ته لکه مزه جایز دی دا پیغمبر په لوح محفوظ په تمام انبیا چې راتل د یو امتیازي نشان داو په داو به قومونو دی پیدا کاول د نبی خاصیت دا دی چې صدقه کر سره نخري خوای ک نافله وی ک واجب وی دا ونه هغه وخت خو به خمس الخمس نو مکرر شوی مو سیدان ټورې په ځای اخستی وینه به خمس الخمس نو وځي موږ خرو کړ خرو یې ته دې ځای راځي ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اينما صدقات زيد بن وانه يا يوت دي ديتي ما عند فرد مسكين عند ابن السبيل ان كنت ما منت بالله كتا سواقيه فر الله ما راوي دي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان پر هغه دین مې ایمان راوړی پر هغه امداد او نصرت مې ایمان راوړی پر هغه وحی مې ایمان راوړی پر هغه فرشتو پر نزول مې ایمان راوړی چې په کوم ورځ رالی یوم الفرقان یوم الفرقان ورته وایي کوم ورځ یوم البدر ولې په هغه ایمان لرئ مې وشکار کړل په هغه تور کې دا اشاره ورته کړل چې خمس القوم دا ما شي کړی د سر تی خو د یو د یوېری پلا مستحق نه اس میدان چاو غټي الله ورته میدان غزبان اشکر وګټي تی خو نه دی غټلې کین وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان فهغه باندې تیس ایمان راوړی یوم التقى الجمال چې په کوم ورځ باندې دا کومه ده دا یوم الفرقان اوس ورغوش ولول دا دغه بدل دی ول یوم الفرقان یوم التوق دی یوم التقى الجمعان دی چې دا دوه جماعت دا دوه فریق دا د لشکر یو د رحمان مست یو د شیطان مست وکړ یو په کفر کې مست یو خپل انتیات رسیدلې بل پر اسلام مست خپل انتیات دا غرم پسر ورله دا چې پاوا کول لکه پچ دی چې والله والا کل شی قدیر الله فرس قادر دی دا د قدرت یو نشان در ښکارای اذا انتم بالعدوه الدنيا ولغه در یاد کی چې تاسو فراغه کم کیناره واس اگر نږدې دربند دی فراغه د ناوی دا هغه کوچی دا هغه وادی بدر وهم بالعدوه القصوى تجمع ما درته کړي منا غلری وای ارسو لری کیناره ورکفو اسفل منکم هغه کافله قران هغه نقشلام پیش کړل قافله چی روانه ولتی خودل ته مخه مختواس تی خو په قافله روانه واس قافله پر کوم ولاله تی څه کولتی چی شي کوي د پچی بشي راوته لیواس کوس وڅ کنه الله دا غوړ چې او تماشه وسی ورکف اسفل منکم هغه قافله ترته یاله اندی لاندې روانه غولاله مخه واره وای خو سی پر یې روانه اس چوش ها ولو تواتم داسی می سره خله پر خله راوسته لاس قران عجب انداز وای داسی می خله پر خله راوستم کم وعده سره کړی وای دغه بنو راغلی زه کړپ شتی لا خره لاس دی لدی مخ مخ سره ول بسر و جنګ دی لاس ولو تواتم لګی طالب دی دنه نه بازی کی کنه د نور دوت انور دوا په زوره ور د خو نه یو ته نو په یو نو کار جګه کړیو هغه په مخ سره راوست د ول لګول کړ د منډک لا غیاب ز پاهی شیخ یو طالب بل تبیر د لې دراز غلی کړ هغه لا خراغه دی دې خپل په دروازه کې مخ خمخ خرج چې سره و مشت هغه وای چاکه دی وای چاکه هغه و ته نو بل جمله نه دغه وای کړ هغه وای چاکه دی وای چاکه تا غت الله وای د سم سو کس او کرا واستل سر واستل سر واستل تی خو نو ریک شی راځي په مخ راکې ما سر را واستل سر واستل سر دی خلاص پیسو سره و مچنګ ولات سبحان الله ولو تواعدتكم يدغل سر وعدك يا ويكن لا اختلفتم في الميعادك الميعاد كي بلان بيان سر سي وي سر تير سي وي ولكن ولنك لكن ما داش خلف خل راست لا ولي لدي ده فان اللي يقصي الله امرا كان مفعولا شزو دباني تامكم ويتوكم بريكم خبر يعني عمليكم قضا معنا اغا اخری حتمی کم کم خبر چه پا خوالا مشکلی وکن اغا خبر چه مشکلی و اغا زد سکم اغا زنن حتمی کم وی کم کن مانا فیصله خو پا خوالا بازل که لسیو دا اللہ دقشن چی جوڑه کریو کن اغاو چه کیوی بکن اول دقا میکوالا کن لیغزی اللہ امرن کانا مفعولن چه اغا پا خوالا سر اغا کار و اغا فیصله وکم لی اهلی کمن حلک هم بیناتی و یحیا والدادی اولی دادی کول ولدی دیده پار چه دنیا دا داشکار است چه اینده دا پار که چوک جونده دی ام پرون نسترگو باید جونده وی جوندم پرون نسترگو کم مری ام نو بیا باید چی چیستی پرون نسترگو یعنی داور معلومه وی چه داغ حق دی دا چوک دی دا باطل تا دی وقت پوری خود دیر قومونه و دا عرب و دیر قومونه پا دا اشتباه کیون و لالای که دی چوک وی دا پیغمبر وی نو دا مکه ولید نو با دا دشمنان کلاس دا خود عام خلقو معیار جوړ کړی و هله یار وایس دا وخت اس چې معیار اچو چې مکه ته چا په لاس کې دلته به دې ته وکړل دام رسول دې چړیم په بسی دي حالت چې به وکړل مکه ته په لاس کې عام عرب ګد په انتظارو دا قبایل کړ خوشتي به و پکشي ه چې کوم فريق به بر حق نو الله یو اسما لاس ورواچوي چې دا دنیا ته ورشکار کوم چې پرون نسترګو آینده د فار بیا که څوک مړی دی ام به دا خبره ور معلومه یي چې حق په دغه خوا دی که ژوند دې تیروي نو به ام ور معلومه یي چې حق په کومه خوا دی دغه څه ول دامي د ورشکار کوله چې دا د قریش یو لوی سم ځینې را پرې کړل دنیا ته ورشکار اسوله چې واقعیت دا سړی بر حق دی 319 کسان چې خارو شی په لاس کې نه ورسره هغه د زرو په تعداد کې را روان هلته خو شیطان بیا لګولې یا الله ولګوله لیلی احلی کمن تاسو په دا په یی دا دغه د فارق ولدا فیصله په منځري عام میرا واستلک لیلی هک لیلی کمن هلکان بینتین چې مرسی آینده د فارق ان که څوک مری یعنی لیلی ګل معنی چې مردی سیم چې څوک مری آینده د فارق نو هلکان بینتین په چی شی باندې پر یو وازی د اشتباه و تلک د چا د اشتباه و تلک پر دای بینه بی ويحيى من حي عن بينه جندوك اغا توك چې جون کې نو هغه وبا چې شي د دلیل پر په اساس درونه اساس به دا ور معلوم شي حقته ان الله لسميع عليم ستارب خو ورېدون کې دي هر قسم دعا ولر عليم خبر دین په احوال باندې ارشا چې کوم زون بود ازوريكم الله في منام قليلا ولا وراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور دا مخکې د تدریس سوال عمران مختلف مراحل وی کړ په یو مرحله کې به ډیر ښکار اس په بل مرحله کې به څو لږ ښکار اس ول په داول ابتدا کې څه شو چې ډیر ښکار لږ ډیر ښکار تا ته په خو کې یعنی هغه د کشف حالت خو په معنا د کشف حالت کې پیغمبر اسلام ته لږ ښکار اس صحابه ته لږ دي ترڅو همت وکړي صحابه چې په دقیقې کتل نو مرته لږ لږ ښکار اس یو بډی بیا بلش بیا بلش بیا بلش په جواب کیفیت چې ډیر به دې د پاره چې بیا خدای ته څوک کامل توجه پر خدای سړي کو توجه هغه وخت شه کامل پر خدای کی چې سړي بنچ شي راځي دلته زور پر بار باندې چې زور پر بار باندې نه ده د خدای والا دعا چې داګه کې اخلاص دی کن ای په منا خلې کن نو ته وجه میدان و پېلې کن یزریکم الله فی منا قلیلا چې کله تاته الله دې تشکر کړ په خپل استفاقه خو په حالت کې لږ ولو اراکهم کثیرا لتفشلتم کثیر تاته ډیر شکر کړی وای نو بیا خو تاسو سره څه دوی اختلاف کوي منتصر پاشل سیو ته نه زاتم فی الامر په د جهاد په معاملې په لقاء کې د دشمن سره په جنگی دوی کې بیا جګړې سره کول ولیکن الله سلم الله ټول محفوظ سالم وساتلاس بهشک چ الله مرګری دې چې ان الله علیم بذات الصدور د الله د ظروف اندرونی حالات باندې خبر دی چې بلغ چې تاسو وخت کې څه شو نشته کومه خدای کیفیت خو تبعی شي تری شي وزریکم هم اذا التقيتم في عيونكم قليلا چې بیا مکل تاسو تګراس او دوی ورش خلاص کړه دوی ته اذا التقيتم في عيونكم قليلا دوی ته مکه مرش کړه تاس په دې کې حکمت څه چې د سړي دشمن نه مخالف شته لږی نو څلې څه نه کړی د شرط باندې واسنه ورته کې دي سور پوری کړ خو دغه د سر وخوري کړ سر یې کم دی او چې ته یې ته باندې هغه چې پته یو کته پنځه کسان دی یله پیله نور ښکارا بس ته یې هرتاش ګزب شوق نور ته پر جنگ باندې چې شمه نور شوق نور یریک مومن التقیتم فی عیونکم فتقد دوران کی عین شرط سره گاڑی دلاس تاسو می دوی ته په قلیلن لش و یو غلو یقللکم فی عیونهم دیم بیا تاسو ته پر قلیل در ښکارا کړ چې وار خطا نه کی تاسو ته دوی می در کین در لږ در ښکارا کړ چې وار خطا لیخزی الله امر کان مفعولا د فال د دې چې زغه خبره خبره خبره پایته ورسوم په تاسو می رسوله کن کم چې فیصله ما کړی و غزه پایته کم کن امرن کان مفعولا و الى الله ترجع الامور ده تمام معاملات اخری انجام الله ته چی یا ایه الذین آمنوا اذا لقیتم مؤمنان تجنگ اصول ور شی وی ګره حات تب کوی ده الله ته برجو کوی په هر حالت کې برجو الله ته کوی اور اختلاف نه کوی انتشار نه کوی اصول زالقیتم فئه تریو جماعت څخه دیو ډلې څخه دیو لشکره سره مخامخ سولاس ده جنگ فاسبوتو فاسبوتو استقامت پکوی ځلې بنا باندې بنوي منډي وینو یار دا فرشتي چاله راواز تي خدای حسبتو اذكر الله كثير لعلكم تفلحون الله الله یادوي ډیر یادوي دا الله سره رابطه ساتي په دغه جنگ په دوران کې هم چې ډیر ناري ماوي ډیر چې خو ناري ماو که یو خاص وخت یو خاص نشمره لرای چې څو چې خو ناري درنیو ضرورت پیدا شي به خو سړی وي د تکبیر ناری چې یو دم پر پورته کې د دشمن وار ور خطا دی خو یو وخت هغه وخت نو بیا د جنگ د تورو هدیو حدیث کې راځي الله رسول الله تعالی ماته دا شي خوند را کوي ول چشي والله دا د مؤمنانو د کفار سره په لګټسي خاموش جنگ وکړي چې مغني بس خالص د تورو خرپي سرونه آلوزي ویني په دا شي خوند کې دا مؤمن دا حالت مته دی خوند او په دا وخت ولدي خاموشي پر دا جنگ باندې کړ ول چشو ګرم سي جنگ اسرونه بس د تورو د خرپی ما ځواب بل جغنه وی یا ککری چکریږي یا وژه او یا ورنونه چکریږي د سرونه آلوس جګ لګیای مومنان دای خاموش لګیای ولدا چې خان کوي په دا وخت کې ادا الله رسول فرمایي حدیث کړی جی ولدا چې ارد واته کوي الله یې اوري کړه دا څه ته منتج دا چې دای شي خوان ور کوي چې ته لګیای له د الله اطاعت فرمان کوي د حکم منی د پیغمبر منی ولا تنازعوا فتفشلوا ک پیغمبر نو بیا د پیغمبر نائبین دی هغه بد منی چې دا هغه د ستاسو د پیغمبر مطابق حکم درکې پر تاسو فرض دی کړ چې تر څو پوری د ګناه د ناروا حکم امیر او کمانډان نه درکړي نو بیا د اطاعت څه واجب دی فرض لا تنازعوا جګړې ما کوي فتفشلوا تی تو پرک بسې زوار بم خطاس و تاسو خبري حکم د غوابم ګوسی اوا وتل مانا د غد اوس خون خورا د ببرش کار کیر دا فوتبال چې د هوا د خون دی ببري کنه ته خاصه په جګه ترسیس نه نه شي ځنی جوړس ای بنجی سی کنه روب چې د مومن کم روب لري کافر چورته ګوري وا مې جنې کیږي ول هوا بم ووزی کنه بیا به هیڅ روب نه لري انتشار واقع د غشي دا که یو خاندان وي که یو کور وي که یو قوم وي که یو جماعت وي که یو ملت وي که یو مملکت وي د دشمن بیا هیڅ ضرورت نشته په خپل آپس کې جګړي باس دشمن دي قرار کور کښېني کوم دشمن ته چې شورولې دی افت اختلاف انتشار ورولې دی باس پر پریتو لا شورت تیر شرم مس سیګریټ پر ولګوي باس بیا راغ زکه پیغمبر اعظم دعا کول چې اشغل ظالمینه می ظالمین د نصرت او دا اصول دي او دا که د مسلمان په کور باندې ګټ شو هم بس د خدای نفرت چینی وس بس درای الیک ورکه کوي دا نه اله خلک دي خدای نصرت نه کیږي چې مې سي دوه نه په اخرت کړه نو راغې مې زه مؤمن او ما جنم کړی ورکه کا فرشته ته به ځلته ورکه کوي جنت ورکی کن جنت خبر ورکی کوي مې ګور ورکه کله نه کوي ورکن کې ورکه نه خبر چشنی څه چې به نفس نه اتفاق اتحاد مؤمنانو د قران هدایت اطیع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بالكل غروب دبدبا هغه قدر او غیظت هغه وقار په جهان کې غټل برباد سکن یو خاندان کې ګټ صرف لاختس څټ پر څټ سورونه سره وخړل ویژن نه سره وکړ یو لاړې د کلی په سر کې کوټ جوړ ابل لاړې سر کې جوړ کې بیا لاړې د سر پار سر له کلی ابل بیا لاړې بل وطن لدار په درس بیا حیثیت پاتس او به سپکشي پښتانه څو وای چته بنو وای دا ریس ویني وای کنه چې وبې سپکسي له داګه تزه بری حکم هو بابا سپکسي واصبروا صبر کوي د جنگ په وخت باندې مشکلات خود بد راځي کن ها الله نبی فرمای و یارا دا سړی نو بالکل جنت نه نیغ ځکن ډیر پر خدای بیان به خ ډیر ګران به لا سپیشل جنت دي کن چې منډوالانی وڅټ انډوالانی وڅټ یواز څنګه بخ پر واړی جنگیز پر شهادت ورسیج دانو اللہ تا دا شکران دیز پو گوش کنیز کن دیار مجاید کن چندوالا نموشت داغا وقت دا سری سری توب ملنیز کن وصبرو انداللہ ما صابرین اللہ لصابران سرور سرد ولا تکونو تیسی ملکوی دیدن دی لکه دا نور شکوی کن تاسی بینک تاسی فتوحات کوی کبر بنا کوی غرور بنا کوی لوی بنا کوی یا لکه بنی اسرائیلو یا دی کفار یا دی چا باجی را روانی ویک ابو جان چې لشکر را تیار کړی نو دلو نو انجن نیوې نو رخصن نو نو بدا ځوانان دای دی کېدل دای دی په کېدل ګر سره یو نظر دی په کالې کې کوڅې ځن کړ ولدا تر دنجې مک چې تاسو په لشکر باندې وځي نو د څه تر خاشعين بو مطیعين بو ځکن چې یتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف دعوت دی الله مؤمن مجاهد لر داور دی جوړ کړي چې خاصه به کړ پزړه به دي سترګې به دي د ووش کوټه کې پزړه به دي د الله پر ذکر د محبت باندې مامور وي او په اندر کې به دي عاجزي وي احتیاج به وي انکسار به وي ځان به هیڅ نظر ښکار کیږي اعتماد به دي کامل پر الله وي پر خپل اسباب په خپل طاقت په خپل پوهنه په خپل شجاعت په خپل دلاوري په خپل تدبیر په خپل لشکره به دي یو اعتماد نه پر الله به اعتماد ولداک د مومن هغه د کافرو د مومن باید چې لشکره سره جلاوي نو فرق معلومی کن وای یاره ا دوی ته د شیطانی کی سي دولت خدای رحمان فوج است چې جلاور دی د غو جلاور دی د شیطانه د غرور د واز واز کیش د پورته پورته کیش د ستګ دی خری خری کاوه د خونو د شیطانو علا ور دی نو دا تشمه کو دا ور دی ما غوندي کن د الله پیغمبر چې مکافات حکل ډیر لوی لشکره ور سره ولاره لوی لشکر ور سره مکه چې فتح کړل دا معمولی خبره نه د څونو زمانه جنگ شروع پر دغه د پاره شروع مکه چې فتح پیغمبر اسلام پرموشن پنځ سپورو چې د کله را داخلي دی لڅلور طرف څخه فوجونه داس پر بیت الله را واوښتل کړ د دغه یو ډیر غټ فوج قیادت کاو د شاله خور سره دا چې توري وګرد دا توري نه چړي په ګولډن خستي په بغلو کې د چشي د نېزیو د توري د غشت جګ جګ ولاري د خو نه بل روب لري کړ لري کنه لري یار کو څنګه دا ورنس نو دا یو لیکن د د ځنه مبارکه د وښت ته هم لا سره لګیدل کنه په دا کته باندې سپورو په دا وښ د ستیټ راته کنه د ستیټ راته پیغمبر اسلام استغفار یې وایته د یوه لکه په اسرائیل چې دوه راته راته روانو کړه نظر رحمت فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس كن يعني متكبرين كن بطرن ثمانه داشبت داشبت واستوب بكويت ورعاء الناس دفعه خلق تبي جان شكارا كاو ويصدون عن سبيل الله دا انسانان بيد الله دلاري والله بما يعملون محيط تدي فلا طول اعمال بي تدي تمام منصوبه بني دا الله احاطا تدي دي حتي وته دا الله نعم وزين لهم الشيطان دا لام راغي كني چو گوتي ور كري لكن شيطان هم راغي كن چو لاله سراقه بن مالك بشكل بن لوي لشكر راوان كاي شيطاني لشكر هم پور گاش پو وی دوارا خونونگر سا خبری نو سکیدل اول کاکا نن تیتا با چوک شکستر کی پا والله ہے کدش نا دا لشکرو گور شکستو گور زدر سر مرگ رہے کچار شاو خادا بنی کنانا منانا سب پوشا سر شوروال زدر تولاری دا گوم زر غورم دا گوم زر ساتم دا لام حسی لاسی بدا سردار پلاس کیور کریم داشی دست بور سر را روانو کن خورابا پا واسطو برا روان هل تجيبلي بلا ترى الجمال قال ان يرى ما لا ترون ويلك ويلك ويزين لهم الشيطان اعمالهم دام دريات دا يوجب منظر والله وي دا دريات وقال لا غالب لكم اليوم من الناس هيتوكم برتاسي بني غالب كدلينس غالب من الانسانان واني جار لكم زستشمرغرم ز محافظ مستيك شاله خاصتون كم ملام در پيز متكړي فلما ترات الفئتان كلغت ويدلي ولدلي نكس على عقبيه ليسو كسو كفر شا ولا قول شجي مند غبق سفر خفل شابا وقال اني ارامك هذا اخوة سردار بلاس بلاس كور كريم فداو كي بقايدا ابو جهل بيدا نور تتسليه نور كول ولكا كالا سراقا فقداري باني موار ما خطا كول وزبو مجدير يكول لا عليك هغه په لاس کې لاس ورکړې په شای چاله کې ولڅه کوي نه پرشتي ولدي لیکل ما مختور دي وقال اني ارى ما لا اني بري منكم اني ارى ما لا ترون والباس باس باس زبي ازهار كما سل شيطان ازخار الانسان يكفر لما كفر كان ودا قد تقتل بي وفاريك بس وادي وقت باين موقع دي لك دا غدار بي ما نندخ چيري لك تعاين موقع دا خو عيني موقع الجديه تو زيراغه ولا قولي نو ولا قلت هو سفلاس قلت انجي بري تو بلا تريش داني شو شالا قال يو فرشتي لوند كوني رب سيراكس سبحان الله اني ارى ما لا ترون والزاغ وين مشتي ني ني ولاندس فرشتي ولد لك اني اخاف الله قلت واه وايك اخاف الله عبد الله ابن عباس وي دروا هو ولا كده خدای بي جزا كده خدای ها دغه وخت دغه اولس خو بيريده اني اخاف الله والله شديد العقاب الله خو ډیر سخت عذاب ورکی ویم بکراج دلته مچ ملاقات اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم يو عام پروپاګاندي رات دي ګور مؤمنان دا به وي په دنیا کې ما مخکې درته ویل دي چې اکثره انسانان چې شي دا خاکت ده شاب از گور تازده کریو اکثر خاکت نتی خبا میشه لج دیست پروپیگندی همه مومنان چه لج بی کفار دیر بی اگو ساز و سامان دیر دی دی ساز و سامان هم کم دی آب بیو کفتا گر دخرو تو گره کن یه تا زمینی شیخ داد دیتل دیوی پک ورکی بس مست چی که داره پشهادت ویل غرهه علی دین دا تفسیری دا وختم شروع نه هم کن الله و نه نه نه دا غرور دادی دا پل شی دی د مؤمن زړه او بل خپل د مرګ سره وخت لا فیصله کړي چې سبا یا ژوند هم ټیک د کومرمانو ول دا پروپاګاندو باندې وای ما نه سي دا نه خدته وای دا دانش ول نه دي دا دانش ول نه د دنیا اول نمبر غلن دا چې غلن خلق دي دا تدی ولې دا خدای دا دانشوران نه غمان نه دي تاسو د منطقي نه ځتي بیتونی او منطقي خو ته دنیا غلن دی ولګر ول دا د دیواز خاوري لږه شو کی د کوم دیواز خاو شو دا ولګر تر وصله ځغلي دا دیواز تر وصله ولګر دنیا غ بزدل دا دنیا غ جبان هغه بی غیرت خلق د خلق سادهګان خلق دي بس دا ملایم تر خلق دا استیج د تفسیری روزانه نه کول بکران خدا منافقان یا بیادا سوک دا غلین کامل خونو منافق کم ندی خود سوک دا ضعیف الیمان مرز دا غمان سید سوک شک بکشی کتی مرز انغر رها اولای دینو چا تر تیستلی دینو هم دو دی دین عزیزون حکیم چی سوک پر اللہ آیتی مادو که اللہ غالب ذات دا غلوشتا هم برای ورکی حکمتی دو دی اغا ارواحان قبض کی او پا دا وقت یا په محشر را جریمان جدا لوی لوی جواب لدی فرشتي چراون سره کشی کړ دو درو سره فل نیول راوم دغه اس الا استاهم کن مو په سریر ترجمه پچا کی خار خپل سلام لته چې څوک ونی سی کن دغه چا مو سر کی کن هغه ته دا څټ ونی چې دا فرشتي را کشی عجب منظر دغه منظر که وینو نو بو ولو ترای مخاطب از اغه وخت یتوفى الذين كفروا الملائكه تو دغه قبضی څوګه قبضې ملائکه ته یې قبضې یضربون وجوههم واستی زنجته دیو بل بیا شاله قرطلک ول تر په ول بیا له دې ځله شروع سک نوک بیا شروع ادوار او ادوار هم خانو بنی هم یو شاله خای بدا شاله خای موي وزوق و یتکه و تکا عذاب الحریق هغه سخت سدون کې عذاب لا پات دی در تابید د عذابونو دنیا او د اخرت رسوایی ول درګم ول زګه تاسو خپل مجرمان یست اعمالو چې تاسو عامله سو په خپل کړي و درالې جلی او ان الله علی سب ظلام الاکات د دې چمونه د بیا عیني دا څه طریقې ده لکه د چا کڅوک لکه مخکنی قومونه چې فرعون هغه نور ملګری هغه د غش کول د غیم راونی وته په د مضمون په لحاظ دا دغه معاملې او دا سلوک لدی سر کیږي ولې کیږي دک لکه کده چا یا د فرعون ذلك بما قد كذاب آل فرعون لك غاد طور طريقة دول آل فرعون ده فرعون يعني والذين من قبله الديني حق إنكار يوكي كانوا نبيا ما تسوك قلان فو فاشل يا نتسوك إن الله قوي شديد العقاب الله دير طاقة وردك دير ده جنگ أسكي هم بالفعل بدأخ ده خبري فالوي سخ فالوي ذلك بأن الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميون عليم دته غايات ترجمه امر کی لیکن صحیح ترجمه ما په خپل به ګردو مړ اطمینان نه کېده شاه عبد القادر صاحب شایسته ترجمه کړو دا غشه خبره ز الله دا وای وای ګور زما اصول ده زه چې یو نعمت یو شادي یو ترقی د دنیا یو عزت سر سامان دولت ریاست حکومت سلطنت پیسې دا چاته ورک نه ځنی اخ چې تر څو پوری د خپل نه اهل سوی نه اصول ده چی چی سوئی نی؟ یعنی اغا آمالی نی کن اغا بدماشی تیملا نی تڑلی چی بیادی دا دا اغا بدماشی پا وجه دا دا اغا نعمت نا آل نسی کن تر چو پوری چی دی مایو غیرو بی انفسی هم کن یعنی چی دا اغا کم استعداد و صلاحیت پا خواب دکی وو دا کم صلاحیت و دا کم خوی و خصلت پر بنیاد چی مال اغا سر شگری کری وی چی تر چو پوری دی اغا خوی و خصلت چی دی دا اغا پا وجه مستحق دا نعمت ګرځیدلې تر څو یې اغه نه بدل کړي اغه خوې نه خراب شوی نی خراب کړي زچیش نه ځنیخ نعمت نه ځنیخ یا الله رډ سترګې نیولې دي وای بس ته د غي ځنه مل وبې دې می دی په ما خبر به یې کړ ها یعنی الله چې وی شيګړي ور کوم شيګړي ور سر کوم خو یو خوې پکې وی یو شيګړه پکې وی نو دا کم شيګړي پر بنیاد چې مال چاته کم یو نعمت ور کړي یادات د کوم خوایا د کوم خوانی احمد بیا نه سنیاخ چې تر څو پوری د پخپل هغه شخویا وای هغه شخویا څه شي نه کوي بدل کړی نه که هغه شخص یې بدل کړل بده ته املا وتړل زبیا ځخپل نعمت نه دا قریش سرداران د قریش ما حرم دي ته ور کړی شنو مو نشان ور کړی په دا ټوټل دنیا کې د یو عزت تر لوګه نه درلو دی احترام در لوګه نه درلو د دې قافلې ته چاستر کې نه سوې اړول داسې د احترام خلک د نورګد د چوری دل د دی د دې احترام کې دی دا ویلې په دې کې چې شخوې چې زما د کور خدمت یې کوي تر یو زمانی څنګه تر ابتدا کې کن د دې کور خدمت یې کوي سخا پکې وا کمبل پکې وا مرګ حرام ته چې بچوک حجان راتلل هغه ډېر ښه خدمتونه یې کول د دغه بیتې حرام خدمت یې شکاو ته تخ په وجه باندې ما دوی ته عزت مول ور کړی لیکن دې راولار سو څه چلای وکړ د هغه نامه تو کفران شروع دا هغه د دې د کور د دې د خپل خاندان د دې د خپل وطن او د علاقه یو عظیم پیغمبر مراواسته یو عظیم کتاب مې ورته راواسته.